الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin verdiği hayat nimetinden istifade etmeye devam ediyoruz. Varlık nimeti, nimetlerin başıdır. Yaratılmadan evvel, yokluktayken bizden hiçbir hayır beklenmezdi. Şimdi varlık sahasına çıktık. Bütün hayırlar, kemaller, güzellikler bizden beklenir hale geldi. Tabii bazen beklentilere cevap veremiyoruz. Bazı insanlar hiç cevap veremiyor. Efendim yaşantılarını şerler ve noksanlıklar, zevaller içerisinde geçiriyorlar. Kimi insanlar varlığın levazımından olan hayırları, kemalleri, hüsünleri, cemalleri, güzellikleri temin ve tahsil edebiliyorlar. Bunlar hep Rabbimizin hidayetiyledir. Yaratmak ancak onun elindedir. Dilediğine hidayet yaratır, dilediğine dalalet yaratır. Rabbimizden istemekten başka çare yoktur. Bu kapıda acizlikten başka bir şey sökmez. Ben yaparım, ben ederim demekle Mevla'dan bir şey koparılamaz. Bir dua kabul ettirilemez. Allah-u Teala kimse zorla bir şey yaptıramaz. Velakin Allah-u Teala duada ısrarcıları sever. Israrla yalvaranları sever. İstemediğini almadan bırakmayanları sever. İnne Allah-u Teala yuhibbul mülihine fiddua. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere ister ver ister verme şeklinde yapılan istekleri Rabbim kabul etmez. Mutlaka ver ya Rabbi diye yapılan dualara icabet eder. فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا مُكْرِهَ لَهُ Allah-u Teala Hazretlerini ikra edecek, icbar edecek, ona zorla bir şey yaptıracak bir güç yoktur. Onun için isteyelim. İstemek, talep, dua kapısı açılana icabet ve kabul kapısı açılmış demektir. Allah-u Teala Hazretleri kime dua nasip ettiyse مَا فَتَحَ اللّٰهُ لِعَبْدٍ بَابَ الدُّعَى اِلَّا فَتَحَ لَهُ بَابَ الْاِجَابَ Kime dua kapısını açtıysa mutlaka kabul kapısını da açmış demektir. Bu itibarla bizler istiyoruz, yalvarıyoruz, acizliğimizi itiraf ediyoruz. Ya Rabbi senin bildirdiklerinden başka bir şey bilmiyoruz diyoruz. Sen öğret bize, hikmet öğret ya Rabbi, ilim irfan öğret bize. Hidayet eyle bizi. Kalplerimiz senin elinde, dinine taatına sarf eyle, çevir kalbeyle ya Rabbi diyoruz. Böyle dua ediyoruz. İşte şimdi evvelce başlamış olduğumuz bir hadis-i şerifin rivayetini devam edeceğiz. Tabii ki bunlar, bu hadis-i şerifleri duyabilmek büyük iştir. Bunların konuşulduğu sohbetleri, konuşmaları dinleyebilmek büyük nasiptir, hazdır, bahtiyarlıktır ve saadettir. Ayetlerden, hadislerden mahrum olmak tabii ki bedbahtlıktır, nasipsizliktir ve mahrumiyettir. Onun için Rabbimize yalvaralım, nimetimizi tamamlasın, nimet kıymeti bildirsin, bize şükrümüzü ilham eylesin. O büyük Rabbimiz nasıl kurtulacağımızı, ahirette neyle kurtulacağımızı bize talim buyursun, tarif buyursun. Ve kurtuluş yoluna bizi teslik buyursun. O yola soksun, o yolda yürüsün. Ve kaymadan, caymadan, şüphelere, vesveselere kapılmadan bu yolda bitirmek cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Önümüzde ahiret var. Dünyanın bir köprü olduğunu biliyoruz. Bu köprüden geçtik, geçiyoruz. Yakında ahirete gidiyoruz. Çok yakındır. Çünkü ölümümüz aniden olacağına göre, ölümümüz çok yakın olduğuna göre, ahirete gidişimiz de çok yakın demektir. Zira Rabbimiz Tebareke ve Teala öyle buyuruyor. İqtarabbe linnâsi hisâbuhum. İnsanların hesapları yanaştı, çok yanaştı. Yakında muhasebeleri görülecek. Nasıl inandıklarından, neye inandıklarından, ne konuştuklarından, ne kazandıklarından, ne dediklerinden, ne yediklerinden suale tutulacaklar. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ Ama onlar gaflet içerisinde bu haberlerden yüz çeviricidirler. Hiç düşünmüyorlar. Bu hesabı hesaba katmıyorlar. Ama ahiretteki muhasebesi kimin kolay geçecek? Dünyada kendisini şiddetle hesap edenlerin kolay geçecek. Dünyada hesapsız yaşayanların hesabı zor geçecek. Mahşer 50 bin sene kimine? Kimine iki rekat kıldığı farz namaz. Adamına göre değişecek. Kimine bir gece sabah olmak bilmiyor. Ağrı çekene, sancı çekene, zahmet çekene. Erbab-ı humuma sor geceler kaç saattir demişler. Dertliye sor bakalım bu gece bitti mi bitmedi mi, kaç saatte bitti. Huzur içerisinde, rahatlık içerisinde yatan da 10 saat uyusa da yeni yattım gibi kalkar. Hiç gecenin nasıl geçtiğinden haberdar olmaz. Bunun gibi hesabımızı, dünyada hesabımızı ağır yapalım. Ahirette Rabbim hesabımızı hafif yapsın. Kolay yapsın. Kolay bir muhasebeyle bizleri muhasebeye tabi tutsun. Böyle dua edelim, böyle yalvaralım. Defter sahilinden alınırsa, o zaman hesap kolay olur. Sol elinden alanların hesabı zor olur. Sırtın arkasından alanların ki daha zor olur. Çeşit çeşit defter almak var. Bunlar önümüzdeki hakikatler, karşılaşacağımız gerçekler. Asla kurtulmamız, görmememiz, karşılaşmamamız söz konusu olmayan hakikatler bunlar. Masal değil bunlar, rüya değil bunlar, evham değil bunlar, hikaye değil bunlar, hurafe değil bunlar. Nasıl şu anda var olduğumuza inanıyoruz? Nasıl şu anda kendimizi tanıyoruz, biliyoruz? Nasıl konuştuğumuzu hissediyoruz? Siz benim konuştuğumu dinliyorsunuz. Şimdi şu saatte size canlı yayında konuştuğuma şüphe eder misiniz? Bu konuştuğumu inkar eder misiniz? Yani konuşuyor mu acaba der misiniz, demezsiniz? İşte Mevla öyle buyuruyor. Estaizu billah. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضُ اِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا اَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ Göğün yerin Rabbine yemin ederim ki, yüce zatıma and olsun ki, Kur'an'ın verdiği haberler elbette haktır ve hakikattirler. Ne gibi? Sizin konuştuğunuzda şüpheniz var mı? Ben konuşuyorum, siz dinliyorsunuz. Şu anda şu konuşmanın olduğuna dair tereddüdünüz var mı? Şekke şüpheye mahal var mı, yok? E duyuyorum işte, ne inkar edeceğim? Sen nasıl böyle konuşuyorsun, duyuyorsun, dinliyorsun? Şu anda yaşadığını fark ediyorsun, hissediyorsun. İşte Kur'an'ın buyurdukları aynı böyle bir gün yaşanacak. Kimisi şu anda yaşanıyor, kimisi önümüzde yaşanacak. Berzah aleminde, kabir aleminde bizden önce gidenler yaşıyor. Biz daha o alemden haberdar değiliz. Ölenler hoş yok olmadılar. Ne görüşmeler yapıyorlar, ne toplantılar yapıyorlar. Kimisi ne hesapta ne azapta, kimisi ne nimette ne ferahta. Şu andan efendim onlar hakkında, tabii ahiretle dünya arasındaki köprü ve geçit alemi olan kabir alemi başladı. Kimisi cennetini seyrediyor, kimisi cehennemini seyrediyor. Kimi dirildiğim zaman bu cennete gideceğim diye, ne zaman kıyamet kopacak diyor. Rabbi akımışsa ya Rabbi, kıyameti bir an önce kopar da şu cennetime, köşküme, sarayıma, temellik alacağım yerime, yurduma yerleşeyim diyor. Kimisi Rabbi la tukımışsa, aman ya Rabbi, kabir azabına razıyım. Kabirdeki en gerek yılanlarına razıyım. O cehennemi gösteriyorlar. Ennâr yu'radûne aleyhâ gudûven ve aşiyyâ. Sabah akşam ateşe arz ediliyorlar. Cehennem gösteriliyor. Bak, dirilince buraya gideceksin deniyor. Onun için kaç kanal var şimdi evinde, zıp zıp zıplıyorsun kanallara. Ya kabre indin mi bir kanal açacaklar sana, hiç kapatamayacaksın. Düğmesi elinde değil, kumandası elinde değil, istediğinde istediğini seyredemezsin. Keyfine göre program yok orada. İzâ mâ tehadukum uridâ aleyhim ekâdû bil gadâti vel aşiy in kâne min ehlil cenne fe min ehlil cenne ve in kâne min ehlil nâr fe min ehlil nâr. Buhari hadis-i şerifinde. Sizin biriniz öldüğü zaman ne olur? İşi biter. Sen öyle zannet. İşi başlar. Ona ne yapılır? Sabit ikametgahı diriltildikten sonra gideceği yer gösterilir. Çünkü seyreden ruh, gören ruh, göz görmüyor. Hakiki insan ruhtur, ruh görüyor. Ruh gitti mi niye gözün görmüyor? Gözün kafanda duruyor. Gören göz olsaydı, uykuda niye görmüyorsun, ölünce niye görmüyorsun? Gören ruhtur, işiden ruhtur, bu sıfatlar ruha aittir. Beden bunların aletidir, kalıplığını yapıyor. İşte öldüğü zaman insan bedeni görmeyebilir. Ama hakiki görüş gücü ruhta olduğundan ona gösteriliyor. Gideceği yer cennet ehlindense cennet ehlinden olarak cennetlikler arasındaki makamı gösteriliyor. Cehennem ehlindense Allah muhafaza buyursun ona da ateşteki yeri gösteriliyor. Onun için önümüzde tehlikeli geçitler var. Çok yüklenmeyelim. O geçitlerde yüksüz adam zor geçer. Hele yüklü olursa çok zor geçer. Belki de hiç geçemez. Düşer aşağı cehenneme. Onun için Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem talimatına ve tembihatına kulak verelim. Ceddidis sefinete. Ya Bader, Ebu Zer Hazretlerine çok hitapları var. Ceddidis sefinete, gemini yenile, bakıma al. Fe innel behra amikun, çünkü çıkacağın deniz çok derindir. Gemin parçalanırsa o derin denizden kurtaramazsın. Gemini yenile. Ne demek gemini yenile? Öleceksin ahiret. Sonsuz bir hayat, sonsuz bir okyanus. Sen bu sakat gemiyle nasıl o yola çıkarsın? Geminin yenile ne demek? Ehli sünnet vel cemaat itikadı üzere. Nelere inanacaksın? Nasıl inanacaksın? Bir inancını tahsiye et, gözden geçir. Bu ehli sünnet itikadı demekle olmaz. Ben ehli sünnet itikadı üzereyim demekle olmaz. Ehl-i sünnet uleması neye, nasıl inanıyor? Bunu bilmeden nasıl inanıyorsun sen? Rabbinden haberin yok, isimlerinden haberin yok, sıfatlarından haberin yok. Zaruriyatı diniyeden kesin inanılması gereken meselelerden haberin yok. Böyle kör taklitçilikle iman olur mu ya? Bu kadar ilim sebepleri var. Niye okumuyorsun, dinlemiyorsun? Gemini yenile ne demek? İtikadını gözden geçir. Amelini gözden geçir. Abdestimi doğru alabiliyor muyum? Kuşlumu doğru yapabiliyor muyum? Namazımı doğru kılabiliyor muyum? Kabul olur muyum? Reddedilme sebepleri var mı bende? Zekattan borcum çıkar mı? Oruçtan kazağım var mı? Hac farz ise tehir mi ettim? Aniden ölürsem ne olur bu hesap? Gemini yenile ne demek? Bunları gözden geçir demek. Hudizzade kamila. فَاِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ Azığını tam al. Çünkü yolculuk çok uzundur. Öyle iki sandeviçle, iki ekmekle bu yol bitmez. Azığını tam al ne demek? İşte ayetler ve hadislerde beyan edildiği üzere, ahiretteki geçimini temin etmen için, sonsuz cennete girmen için ne lazım? İman, amel-i salih, zikrullah, tilavetül Kur'an, Kur'an okumak, Rabbini zikretmek, haramlardan sakınmak, emirleri tutmak, faziletli amelleri işleyerek sonsuz hayatta ve ahirette geçim kazanmak. Dünyanın geçimine inanıyorsun, ahiretin geçimine niye inanmıyorsun? 5-10 sene daha yaşar mısın, yaşamaz mısın belli değil. Niye endişe yapıyorsun? Aç mı kalacağım, sokakta mı kalacağım? Dünyanın açlığı, sokakta kalması telafi edilebilir bir şeydir. Ama ahirette böyle bir tedarik imkanı yoktur. Buradan almadığını oradan bulamıyorsun. Azığını tam al. Eksik bırakma. Sonsuz hayat, uzun yolculuk. Aç ve açıkta kalırsın. Aç açıkta kalsan, parkta yatsan ne ala? Cennete giremeyenin ortada yeri yok. Mutlaka cehennemdir. Ferikun fil cennet ve ferikun fil sa'ir. Bir fırka cennette, bir fırka kızdırılmış ateşte, alevli ateş içerisindedir. Alevli ateşe kim dayanacak? O zaman cennete girmeye mecburuz. Cennete girmeye mecbursak, ehli sünnete göre itikad etmeye, inanmaya ve salih amel işlemeye mecburuz. Seni kimse zorlamıyor diye sen bu özgürlüğü nereden aldın? İster kılarım, ister kılmam. Tamam ama ister yanarım, ister cayarım, ister efendim hava alırım. Bunu diyebiliyor musun? Ben istersem yanarım, sana ne, kim karışır diyebiliyor musun? Bunu desen ne manası var ya? Bu intihardan beter ya. Göz görerek ateşe girer mi insan? Ya iman zafiyeti var. İnanmıyorsun. Doğru inanmıyorsun. Görür gibi inanmıyorsun. Şüphesiz inanmıyorsun. Sende tereddüt var. Sende şüphe var. Sen acaba diyorsun. Halbuki gözünü yumduğun gibi dünyadan ahirete gözün açılacak. O zaman göreceksin ne hayat varmış, ne geçim varmış, ne seçim varmış, ne adamlar varmış. Efendim, başına gelecekler, ne hayatlar varmış, kim nerede, ne yapıyormuş. Sen ne zannediyorsun? Şu anda insanlar ne kadar farklı hallerdeler kabir aleminde. Dünyanın üzerinde 7 milyar varsa altında 70 milyardan fazla var. Hepsinin hayatı var ahirette. Bunların hiçbiri yok olmadı. Hiçbiri kaybolmadı. Aynen duruyor ruhları. Azap içerisinde olanlar var, nimet içerisinde olanlar var. Bu iş hesapsız biter mi ya? Göz ardı edilebilir mi bu? Ben şimdi varsa dünya yoksa dünya diyorum. Hiç ahirette ne lazım bunu düşünmüyorum. İş midir bu? Onun için tehlike var. İmanlarımızda da tehlike var. Bu iman yakini dereceye ulaşsa, gözle görür hale gelse, şüphesiz bir inanç haline alsa, bize Rabbimizin emirlerini terk ettirmez, yasaklarını işlettirmez, bize ahiret azığı tedarik ettirir. Dünya aklımız çalışıyor, ahiret kafamız niye çalışmıyor? Dünyada yola giden nasıl tedarikli gidiyor, hazırlıklı gidiyor? Hiç rastgele elini kolunu sallayarak uzun yola kim çıkıyor? Onun için azığını tam al, çünkü yolculuk uzundur. Ve hafif min himlike fe innel akabete keudun. Yükünü hafif et. Yani sorumluluklar alma. Rabbinin haklarına, kulların haklarına efendim taarruz etme, tecavüz etme, bu hakları ihlal etme. Rabbinin emirlerini tut, yasaklarından kaç, kul haklarına girme. Yoksa ne alırsın? Yük alırsın. Ama önünde bir geçit var çok. Sarp geçit. Şiddetli, zor. Zahmetli. Sen bunları yüksüz bile zor geçersin, bu böyle geçitleri. Kabir, mahşer, sırat, mizan. Bunlar kolay geçitler mi sanıyorsun? Mahşerde, sırat köprüsünde. 7 yerde tevkif var. Hesaba tutulma var. Binlerce sene süren muhasebeler var. Bu geçitlerde sen ağır yükün altında nasıl çekeceksin bu yükü? Men e'arada anu fe innehu yahmilu yevmel kıyameti vizra. Ben size Kur'an indirdim, o Kur'an'dan yüz çeviren, onu dinlemeyen, ayet hadis dinlemeyen kıyamet günü çok ağır bir yük taşıyacak. Halidine fi ebedi, o yükün altında kalacak. Ve şâlehum yevmel kıyameti himlâ. Onların kıyamet günü yükleri ne kötü olacak, ne fena olacak. Öyle tehlikeli geçitlerde ağır yüklerin altında insan ezilmeyi göze alır mı? Yükünü hafif et. Kulakları varsa helallik iste. Emanetler varsa iade eyle. Rabbin hakları varsa kaza namazlarını kıl, kaza oruçlarını tut. Zekattan borcun varsa öde, çıkar. Emirleri tut, yasaklardan kaç, hazır ol. Hesaba hazır ol. Ya. Bu iş böyle. Bu hesap hepimizi bağlayan bir hesap. Herkesinki farklı olur. Femmâ men ûtiye kitâbû bi yemînî. Defterini sağ elinden alanlar. Fesevfe yuhâsebü hisâben yesîrâ. Kolay bir hesap ile muhasebeye tabi tutulacak. Çok kolay. Ona sadece defterini, dosyasını yaptırdıklarını, yazdırdıklarını bir gösterecekler şöyle. Bak sen şöyle yapmışsın, şöyle yapmışsın, şöyle yapmışsın. Hadi geç. Teftişi kolay. Çünkü sağ elinden aldıysa demek sevabı günahından fazla demek. Femmâ men sekulet mevazinu. Mizanda sevabı fazla ise, günahı az ise, feulâkehum müflihûn. İşte onlar felah bulacak. Bunun tersi de var. Femmâ men hafet mevazinu. Sevap tarafı hafif gelirse, günah tarafı ağır gelirse, فَوْلَٰكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ ف۪ي جَهَنَّمِ خَالِدُونَ Onlar kendilerini zarara uğratanların ta kendileridirler. Onlar cehennemde ebedi kalıcıdırlar. Allah muhafaza. Yaptığı günahın helal olduğuna inanırsa, normal olduğuna inanırsa, harama helal derse, helala haram derse, ahirete inanmazsa, yok öyle hesap ya, ne beni korkutuyorsun da keyfimi kaçırıyorsun derse, o ebedi kalır. Yaptığı işin haram olduğunu, günah olduğunu bilerek yapsa, son nefeste imanını da kurtarabilirse, o ebedi kalmaz ama, kim göze alır canım? Bir kere bile yanmayı, bir dakika bile yanmayı, hele o cehennem ateşi gibi bir ateşe bir girip çıkmayı, kim göze alabilir? Bunu ya aklı yoktur, ya imanı yoktur. Akıllı insan o ateşe girmeyi hiçbir şey için göze almaz. Bunun gibi, İmanı olan da göze almaz. Ama bir adam dünya aklı çalışıyor da ahiret kafası çalışmıyorsa, öldükten sonra dirilmeye inanmıyorsa o başka. Çünkü o zaten onu varsaymıyor, yok sayıyor. O zaman vay onun başına gelecekleri, o artık gözüyle gördüğü zaman inanacak. Var mıymış yok muymuş diye sorulacak. Ona bil fiil tatbik ettirilerek ateşin yaktığı gösterilecek. Yakıyor muymuş? Ha, var mıymış? Tamam. Büyü müymüş? Sihir miymiş? Fesihrun hâzâ mentüm lâ tübsurûn. Bu sihir miymiş? Büyü müymüş? Size Kur'an okuyanlara, ayet hadis okuyanlara, efendim bunlar bizi kandırıyor, büyülüyor, hurafe anlatıyor, aklımızı efendim başımızdan alıyor, öyle diyordunuz. Bakın bakalım sihir miymiş, onların okudukları şiir miymiş, büyü müymüş, yoksa gerçek miymiş, hakikat miymiş? Böyle sorulacak. Şimdi biz tabii ki inanmayanlardan değiliz. Ama imanlarımızda zafiyet var. Bunu güçlendirmemiz lazım. Nasıl insanın vücudunda, bedeninde zafiyet olsa, bunu takviye için vitaminler, haplar, ilaçlar, gıdalar, yiyecekler, bitkisel efendim formüller vesaire ile o zafiyeti gidermeye çalışır. Çünkü o zafiyet hayır alamet değildir. Ne yapar? Vücudun zayıf düştüğü bir anda mikroplar, zaten içimizde her mikrop var. Ama vücut kuvvetli olduğundan ondan baş eder. Ama zayıf düştüğü zaman da o mikroplar ürer, türer, başına şaşar, seni bir devirir bir daha kaldırmaz. İman zafiyeti bu şekil kalsın diye bırakılacak bir şey değildir. Bunun ilacını aramak lazım. Allah'ın zikriyle çok meşgul olmak lazım. Allah'ın zikriyle meşgul olaraktan bu iman kuvvetleşir. Kamil mürşitler bulmak lazım. Yol gösterici Mevla'nın dostlarına müracaat etmek lazım. Bunlar mahir doktor, hazık tabip, Arıyorsun ya işin ehli olmayan, seni oyalar, ondan sonra da iş işten geçer. Bu da onun gibi, onu dinlersin, bunu dinlersin, oraya başvurursun, buraya ayak atarsın, gidersin. Boşuna, kamil, mükemmel, kendi olgun, seni olgunlaştıracak adama rastlamazsan, teşhisin de bozuk olur, tedavin de yanlış olur, bu sefer vakit kaybedersin. Sonra toparlama fırsatın kalmaz. İşte iman zafiyeti de beden zafiyeti gibi, bir zaman gelir, bir an gelir, kötü olur. Son nefeste tehlikeli geçitlerin en başı başlıyor. Birinci geçit son nefes. Daha ölmeden evvel dünyada da insan bu tehlikeye maruz kalacak. Şeytan ona musallat olacak. Bana secde et, bana iman et diyecek. İmanını almaya çalışacak. Hararetli zamanında, ölüm susuzluğunda ona su getirecek, gösterecek. Adam komada, ayık değil, baygın vaziyette. Zor nefes alıyor, veriyor. Bak bu suyu dökeceğim boğazından aşağı. Seni ferahlatacağım, serinleteceğim. Sen bana inan diyecek. Neler neler neler. Evliyaullah'tan bazıları son nefesinde soluna tükürüp şeytanı kovmuştur. Ama şeytan ona ne demiştir? Sen beni kovuyorsun ama ben bu tehlikeli anda nicelerinin imanını bir bardak suya satın aldım. Yani bu büyük tehlike. Şimdi imanı zayıf olan adamın bu geçidi geçmesi kolay bir şey değildir. Çünkü ne zaman zayıf düşersin, imanın zaten zayıf idi. Sana namaz kıldıramıyordu, oruç tutturamıyordu, zikrettiremiyordu. Rabbinin emirlerini işlettiremiyordu, yasaklarından sakındırtamıyordu. Böyle bir iman o son nefeste şeytanın da cirit attığı, imanını satın almaya kalkıştığı bir dönemde Allah muhafaza etsin, selamette kalamaz. Selamette kalması çok zordur. Ne lüzum var? Biz şimdi fırsat elimizdeyken niye bu imanımızı takviye edecek, güçlendirecek sebeplere başvurmuyoruz? Bunların başında ne geliyor? Sohbet. Nasihat dinlemek, sohbet dinlemek, bu konuşmaları dinlemek, kabul kulağıyla. İnançlı bir şekilde dinlediğin zaman ahirete karşı inancın kuvvetleşir. İmanının nuru artar. Dünyadan daha soğursun. Bu sefer namaz kılman kolay olur. Haramdan sakınman kolay olur. Çünkü önümde ölüm var, kabir var, ahiret var. Ben ahiret yolcusuyum. Bir anda Rabbime kavuşacağım. Aniden öleceğim, gideceğim. Dünyayı bırakacağım. Bak sonsuz hayat var. Ben hesaba çekileceğim. Bunu düşünen insan ne yapar? Bunu düşünene ibadet kolay gelir. Günahtan sakınmak kolay gelir. Rabbini zikretmek kolay gelir. Çünkü o Rabbim daim benimle beraber. Benim vefalı dostum, hakiki yarim, Mevlam ancak Rabbimdir. Diğer dostlarım beni terk edecek. Kabirde kimse yok. Mahşerde herkes başının derdine düşecek. Çoluk çocuk kaçacak, ana baba kaçacak, kardeş kaçacak. Ben niye devamlı benimle birlikte olan Rabbimin rızasını tahsil etmeyeyim? Onu memnun etmeye çalışmayayım da milleti memnun edeyim derken günahlara batayım. Bak ahiret kafası çalışmaya başlarsa bunları gösterir. Demek ki defterini sağ elinden alanın hesabı kolay. İşi kolay. Çünkü dünyada zor hesap yaptı kendine. Ağır hesaplara tabi tuttu kendini. Nefsinin muhasebesini güzel yaptı. Hesabını güzel tuttu. Defterinde sağ elinden almak nasip oldu. Şimdi ahirette bak sen şunları şunları şunları yaptın. Elhamdülillah ne iyi şeyler yaptım. Yüzümü hak edecek amellerde bulundum diyerekten onun muhasebesi biter. Enkalibu ila ehlihi mesrura. Cennette ailesi var, hizmetçileri var, kurul düzenleri var, köşkleri sarayları var, huri gilman vildan var, sonsuz hayat var. Oraya sevinçli bir şekilde döner. Öyle sevinçli. Daha onun sevincine denk bir sevinç dünyada kimse tatmış olabilir mi? Düşünebilir misin öyle bir sevinç? Dünyada öyle bir cehenneme girme tehlikesi, dünyada öyle bir azaba düşme tehlikesi veyahut öyle bir cenneti kaçırma tehlikesi yokken sen onu nasıl hayal edeceksin? Öyle bir azaptan kurtulanın sevincini, öyle bir cennete kavuşanın sevincini ancak kavuşan bilir. Buradan konuşmakla olacak şey mi bu? Ama bunun tersi de var. وَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَ وَرَاءَ ظَهْرِي. Defterini sırtının arkasından alan, sol elini göğsünden sokuyorlar, arkasından yarıp çekiyorlar. Defterini hem sol eline veriyorlar, hem sırtının arkasından. O da başlıyor, vay hele hakim neredesin gel. Ya Rabbi canımı al, ya Rabbi beni kurtar, ya Rabbi. Ey ölüm senin tam şimdi zamanın, ölsem de kurtulsam. Yaşanmaktan ümidini kesmiş, ancak cehennemde yaşayacak. Rahat bir yaşantı süremeyeceğini, devamlı ızdırap çekeceğini bilen, efendim, hayat ister mi? Helak ister. Ve yasla se'ira. O alevli ateşe girecek, çare yok. Bir de sebebine bak, yine acayip sebebi var. İnnehu kâne fî ehli mesrûrâ. Çünkü o dünyada ailesi içerisinde sevinçliydi. Yerdi içerdi, filmler diziler izlerdi. Namaz kılmazdı, oruç tutmazdı. Emir tutmazdı, yasaktan kaçmazdı. Bana kimse karışamaz, ben kendi elimdeyim, özgürüm, hürriyetim var derdi. Mevla hiç dinlemezdi, Rabbine itaat etmezdi. Tabii insan hanımıyla mutlu olacak, çoluk çocuğuyla mesrur olacak. İslam'ın müsaade ettiği şekilde, meşru şekilde eğlenecek, keyiflenecek, zevklenecek. Ama hesabı unutmayacak, ahireti unutmayacak, Rabbini unutmayacak. Bu ne iştir, günler, geceler, aylar, yıllar geçiyor. Bir evde Kur'an sesi duyulmuyor. Allah denilmiyor. Zikredilmiyor, şükredilmiyor. O kadar nimetler yeniliyor, içiliyor. Bismillah Allah'ın adıyla diye başlanmıyor. Sonra elhamdülillah, ey kurban olduğum Allah. Ne nimetler verdin, hamdolsun denilmiyor. Yeniliyor, yutuluyor. Ondan sonra da Mevla'ya isyan için o kuvvetler harcanıyor. Ne olacak bu adama? Tabii ki sen dünyada öyle mutluydun ha? Gel şimdi de bakalım nasıl sevineceksin gör. Ailesi içerisinde mutluydu ne demek? Gayri meşru şekilde, İslam'a, Kur'an'a uymayan şekillerde haramlarla, günahlarla mutluydu. İnsan günahından memnun olur mu ya? Kul kusursuz olmaz, Mevla hafsız olmaz. Hepimiz günah işliyoruz ama hiç mutlu olmuyoruz ya. Çok pişman oluyoruz, çok moralimiz bozuluyor. Nasıl düştük bugün? Estağfurullah diyoruz. E yine düşme payı var tabii ki, kuluz. Ama insan günaha, harama sevinir mi ya? Kendisini ateşe götüreceğine inandığı bir şeyi efendim yaptım diye memnun olur mu? Bu nasıl imandır? En azından insan mahzun olur. Üzülür. Ya Rabbi, sen razı olmadığın işten ben de razı değilim ama nefis şeytan beni düşürdü bu işe, estağfurullah sana. Dönüyorum, rücu ediyorum, tevbe ediyorum, pişman oluyorum, af istiyorum demesi lazım iken. Oh bak ne kadar ne yaptım, ne kadar zevklendim, şunu şöyle çaldım, şunu şöyle çırptım, şunu şöyle malını gasp ettim, şunu faiz aldım, şundan şunu yaptım. Bunlar iş midir? Bunlar nereden kaynaklanıyor dedimse, iman zafiyetinden. Bu zafiyet adamı sonunda imansızlığa kadar götürür. İnnehu zanne elle yehrur. Çünkü o kişi dünyadan hiç ahirete dönmeyeceğini, Rabbin huzurunda hesaba çekilmeyeceğini sanmıştı, buyuruyor ayet-i kerimede. İnşikak suresinde bak. Demek ki bu imanlının sevinci değil, Müslümanın efendim meşru şekildeki mesruriyeti değil. Bu nedir? Bu imansızın ahiret yok, cennet yok, cehennem yok. Ben böyle bir şeye ayetmiş hadis inanmıyorum. Gözümün görmediğine inanmıyorum. Benim moralimi bozmayın. Kafam karıştırmayın. Varsa dünya, yoksa dünya diyenler. Bela inne rabbehu kâne bî basîrâ. Öyle mi? Rabbin seni görüyordu. Ne yaptığını biliyordu. Seni ipsiz sapsız bırakmamıştı. Sorgusuz sualsiz bırakmayacaktı. Seni muhasebeye çekeceğini bildirmişti sana. Sen başıboş bırakıldığını mı sandın? Ne yaparsam yanıma kâr mı sandın? Onun için iş zor. Bu hesabı unutmamak lazım. Defteri nereden alacağız diye çok ince hesap etmek lazım. Sağ tarafa konulacak ameller yapmak lazım. Sol tarafa konulacak ameller yapmamak lazım. Beşeriyet gereği düştükse öyle bir işe hemen tevbe istiğfar ile tedarik etmek lazım ki ölmeden evvel bu hesaplar düzelebilir. Öldükten sonra hiç düzelme imkanı, fırsatı kalmaz. Onun için hadis-i şerif, Abdurrahman bin Semura hadisini okuyorduk. Araya tabi mübarek günler, geceler, mevsimler girmesi münasebetiyle hadis-i şerife ara verdik. Uzun bir hadis-i şerifti zaten, madde madde. Her bir maddesi bir ders, bir kitap. Ama mesele nereye rücu ediyor? Konunun özeti nereye dönüyor? ahiret muhasebesi için hazırlanmak, tedarik görmek ve ahirette nelerden faydalanacağımızı bilmek. Mesele buraya dönüyor. Bak, hadis-i şerifte son olarak hatırlıyorsam, iyiliği emredip kötülükten nehyetme vazifesinin mahşerde imdada yetişip azap zebanilerini bertaraf edeceği ve iyiliği emredip kötülükten nehyedenleri zebanilerin elinden bile kurtarabilecek bir faziletli amel olduğunu anlatmıştık. Zannediyorum Noel'den önce milleti uyarın, Hristiyan merasimlerine iştirak etmesinler diye konuşmuş idik ve bu noktada kaldığımızı hatırlıyorum. Tekrarında zaten zarar yok. Ra'aytu raculen min ümmeti hevâfin nâri fecâet hudumû'hu lâti bekâ bihâ fiddünyâ min haşyetillâh feehrecethu minen nâr. Bu şimdi deminki zebanilerin elinden cehenneme girmeden kurtuldu. Fakat şimdi bir adam gördüm ümmetimden ateşe düştü. Allah muhafaza buyursun. Yani cehenneme düşmek de var. İnsan Müslüman olarak ölse bile cehenneme düşmeyeceğine garantisi yok. Ama ebedi kalmayacağına garantisi var. İmanını kurtaranlardan da azaba düşenler olacak. Ayet ve hadisler böyle söylüyor. Bak adam düştü ateşe. Cehenneme bir anlık bile giren insan kömür gibi çıkacak. Bu öyle tüy tüy sülemeye benzemez yani. Her tarafı yanacak demek. Ölüm olsa çoktan ölür. Öyle bir ateşte sağ kalmaz. Ama ölüm yok. Ateşe düşünce ne oldu? Dünyada Allah korkusundan akıttığı gözyaşları geldi. Ağlarsın ama neden ağlarsın? Ağlamanın sebebi olması lazım. Her ağlayanın gözyaşı ahirette kurtarıcılık vasfı taşımaz. Mizanına konmaz. Hangi gözyaşı faydalıdır? Allah korkusundan akıtılan gözyaşları. Bir insan Rabbini gösterişsiz, riyasız bir şekilde tenhada kendi başına zikrederken وَرَجُلُنْ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيَنْ فَفَضَّتْ عَيْنَاهُ buyurulduğu üzere وَرَجُلُنْ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ buyurulduğu üzere وَرَجُلُنْ وَعَيْنُنْ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ İki göz, iki göze cehennem ateşi değmez. Birisi hudutta nöbet bekleyen askerlerimiz çok vazife yapıyor. Sınırları bekliyorlar, teröristlere, eşkıyalara karşı vatanı milleti müdafaa ediyorlar, namuslarımızı muhafaza ediyorlar. Yoksa bu eşkıyaların eline kalacağız. Efendim, düşmanlar saracak. Onun için askerlik çok büyük iş. Hala askerdeki nöbet beklemek gibi bir ibadet yok. Ribat, cihat. İşte onun için askerde uykusuz kalan, efendim açık kalan göze cehennem ateşi değmeyecek. Tabii ki o nöbette uyumayayım diye pür dikkat kesilerek efendim nöbet bekleyenler, onların gözleri Allah'ın izniyle azabından emin olacaklar. Bir de Allah korkusundan ağlayan göz. Onda tabi riya tehlikesi olmasın. Milletin içinde bir gösteriş iç kalbine girip de ameli batıl olmasın diye ne olacak? Tenhada olması daha makbul. Onun için insan kendi başına şöyle bir düşünüyor. Rabbinin azametini, büyüklüğünü, o mahşeri, o ahireti ne cevap vereceğim, ne hesap vereceğim. Günahım çok. Allah'ın korkusundan bir ağlama geliyor. Ürperme geliyor. Tüyleri diken diken oluyor. Ve o gözyaşları var ya, dünyada Allah korkusundan ağlayabildiysen o kolay bir şey değil o. O cehenneme düşen adam dünyadayken Allah korkusundan ağlamış. Dünyadayken yapılan ameller, hele ki Allah'tan korkmak çok büyük bir iş. Allah korkusuyla ağlamak, titremek büyük bir iş. Mevla iki korkuyu ve iki emniyeti bir arada cem etmem buyuruyor. Dünyada korkanı ahirette emin ederim. Dünyada emin olanı ahirette korkuturum. Bunun için bu kişi Allah korkusundan gözleri yaşardığı için Mevlamızın lütfu keremi, fazlu keremi diğer günahları nedeniyle ateşe düşmüş olan bu kuluna yetişiyor. O gözyaşları geliyor. Ahirette ameller güzel suretlere bürünüyor. Güzel ameller güzel suretlere. kötü ameller çirkin şekillere bürünerek geliyor ve o gözyaşları onu ateşten, cehennemden çıkarıyor. Yani cehenneme düştükten sonra çıkmak var. Tabi hiç düşmeden inşallah direkt cennete girmek nasip olsun. Duhul evvelin ile bile hesap ve lasebuk azap. Hoca efendiler dua ederler. Cenaze dualarında daha çok ederler. İlk girenlerle birlikte. Hesapsız azapsız. Bunlar büyük işler. Tabi biz öyle dua edelim. Alimet olalım ama düşse bile insan çıkma ümidi var. İmanını kurtaran çıkma ümidi değil. İmanını kurtardıysa kesin çıkacak. Günaha kadar yansa da veya Mevla'nın murad ettiği kadar illa tam ceza vermeye de bilir. Bir miktarını affeder. Dilediğinin tümünü affeder. Dilediğinin bir miktarını affeder. Dilediğine tam ceza çektirir. O bilir. Tevbesiz ölenin işi Mevla'ya ısmarlamıştır. وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهْ فَاَمُرُوهُ مُفَوَّضُوا لِرَبِّهِ Günahlarından tam tevbe edemeden, makbul tevbeye ulaşamadan ölenin işi Rabbine ısmarlanmıştır. Dilerse rahmet eder, isterse azap eder. İşte onun için tevbeye koşalım. Ahiret muhasebesini göz önünde devamlı bulunduralım. İçinden çıkılacak bir şey değil. Avukatı yok, temyizi yok. Danıştayı yok, sayıştayı yok. Bozması yok, bir beklentisi yok, hiçbir şey yok. Bu buradan bu hesap düzelecek. Oraya gittikten sonra hiçbir şey olmaz. Onun için. Ciddi işlere ciddi davranalım yani. Bu iş bir olasılık değil. Bu muhakkaktır. Ve raytu raculen min ümmeti kad hevet sahifetu ila şimali. Ümmetimden bir adam gördüm ki amel defteri soluna düştü. Eyvah! O amel defterleri havada uçuşacak. Onun için Resulullah'a soruldu sallallahu aleyhi ve sellem. Mahşerde insanlar nasıl olacak? Siz çoluk çocuğunuzu hatırlayabilecek misiniz? Buyurdu ki üç yerde kimse kimseyi düşünemeyecek. O kadar ağır bir düşünceyle, endişeyle ve telaşeyle karşılaşacak ki peygamber olsa çoluk çocuğunu düşünemeyecek. Peygamber olsa. Herkes derdine düşecek. Bir tanesi indete tayrus suhuf. Amel defterleri uçuştuğu zaman herkes can boğazına gelmiş heyecandan. Sağıma mı düşecek, soluma mı düşecek? Öyle döne döne gelir. Tabii ki ne yaptıysan o gelir. Amelin karşına gelir. Mevla sevabını eksiltmez, günahını artırmaz. Mevla zulmetmez ama sen tabii hangisini kabul etti, hangisini reddetti? Hangi günahından tevbeni kabul etti, hangisini etmedi? Bilmiyorsun ki. Bizden cahil kimse var mı? Öyle beklerken adamın defteri soluna düştü. Eyvah eyvah eyvah. Ne kötü bir durum ya. Sol elinden alanın işi yaş ya. Ah keşke ben defterimi almayaydım. Ya leyteni ile mute kitabı. Emma men ute kitabı bir şey mali. Sol elinden defter alan. Böyle diyecek. Keşke bana bu defter verilmeydi. Velemedrim mahisabiye. Keşke hesabımın ne olduğunu bilmeyeydim. Ya leyteha kânetil kâdıya. Keşke o ölüm benim işimi bitirseydi bir daha diriltilmeyeydim ya. Dirildim de şimdi çıktım ahirete. Ben ne yapacağım? Hakikaten zor. Fecâû kavfû minallâh. O anda Allah'tan korkusu geldi. Dünyada korkmuş. O anda Allah'tan korkusu geldi derken o anda korkmaya başladı değil. Dünyada korkuyordu. Dünyada korkuyordu da niçin defteri sol elinden verildi? Yahu insanda işte denge bozuluyor. Bir zaman Allah'tan korkuyor, katılıyor. Ondan sonra bir ayarı kaçıyor. Nefis şeytan ona Rabbini unutturuyor, kabri unutturuyor, ahireti unutturuyor, mahşeri unutturuyor. Onun için ama bazen de korkusu Mevla'ya karşı bir saygı, bir korku dünyada takınıyordu. İşte o korku geldi. فَاَخَدَ صَحِيفَتَهُ فَجَعَلَهَا فِي يَم۪ينِهِ Aldı onun amel defterini. Ne yaptı? Sol elinden aldı. Allah korkusu sağ tarafına koydu. Bak ne cilveler olacak. Ne değişiklikler olacak. İnsan yandım bittim derken, daha düzelmez hesabım derken, Mevla kulunun hiçbir amelini, halini zayi etmeyecek demektir. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ O kimseler ki iman ettiler. Doğru dürüst ehli sünnete göre inandılar. ve salih ameller işlediler. Namaz, oruç, hac, zekat, İslam şartlarını yerine getirdiler. İnna la nudayi'u ecra men ahsana amela. Biz güzel amel işleyenin ecrini, sevabını zayi etmeyiz. Halbuki o güzel amele mukabil nice de kötülükler yapmıştır. Günahsız durmaz insan ama Mevla buyuruyor, hayrının da ecrini zayi etmeyiz. İşte ne yapıyor? O Mevla'dan korkmak çok salih bir ameldir. Mevla'ya karşı bu saygı, Allah korkusu büyük iş. Allah korkusundan ağlamak ayrı bir şey. Efendim içinde o korkuyu saklamak ayrı bir şey. Efendim Mevla'yı hatırlamak, bu korku imandan gelir ya. İnanmayan korkmaz. E demek ki imanı ne kadar güçlüyse o kadar korkar. İnne etkâküm ve âlemekum billâhene. Allah'ı en iyi bilen benim, Allah'tan en çok korkan benim buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü korku marifete tabidir. İnsan bilmediğinden ne korkacak? Zararını, gücünü, heybetini bildiği şeye karşı bilgisinin nispetinde korku alır onu. Onun için bu korku, Allah korkusu, Allah kalplerimize yerleştirsin. Rabbim hepimizi kendisinden korkutsun, kendisini saydırsın, kendisine tazim ettirsin, heybetini kalplerimize ilka etsin, yerleştirsin. Ya onun gayrinden korkmayalım, sadece ondan korkalım. Korkulması gereken ancak Allah'tır. فَاللّٰهُ حَقُّ اَنْ تَخْشَى. Birinden çekineceksen ancak Allah'tan çekin. فَلَا تَخَافُونَ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Eğer inanıcıysanız, Müslümansanız, kafirlerden korkmayın. Dünyanın gavuru size bir şey yapamaz. Benden korkun. Eğer gerçek müminseniz ancak benden korkun. Bu korkuyu, Mevla'nın korkusunu kalplerimize yerleştirirsek dünyanın gavurundan korkmayız. Korkmayınca da ne yaparız? Cesaretle vatanımızı müdafaa ederiz. Ondan sonra memleketimizin bölünmemesi için ona göre tedbir alırız. Efendim bu kadar İslam alemi işgal altında, Irak perişan. Ya milyonlarca insan öldü, sürgün oldu ya. Namuslar perişan oldu, heba oldu, heder oldu ya. Bu gavurlar nereleri işgal ettiler? O Filistin öyle, o Gazze şeridi abluka altında, çocuklar ölüyor, ilaç yok. Yahudinin kafasına esti mi, suyu kesiyor, benzini kesiyor, ilacı kesiyor. Bu kadar milletin çoluğu, çocuğu, aç, sefil, suçsuz, efendim hiçbir direnci, güvencesi olmayan insanlar bunlar. Zavallı insanlara efendim abluka uyguluyor, işine geldiği gibi. İşte Müslümanlar Allah'tan hakkıyla korkmayınca, kafirlerden korkmaya başlayınca dünyaları da perişan oluyor, ahiretleri de harap oluyor. Eğer müminseniz benden korkun, ahiretten korkun. Bak benim huzurumda ne cevap vereceğinizden korkun. O zaman ne yaparsınız? Vatanınıza sahip olursunuz, sabredersiniz, taviz vermezsiniz, toprağınızı satmazsınız. Ya harpten kaçmazsınız, nöbetten kaçmazsınız, hududu bırakmazsınız. Dünyanızda kurtarırsınız, ahiretinizde kazanırsınız. Bu korku çok. Dünyada yarar, ahirete de yarar bu. Allah korkusu. Rabbim tebareke ve teala cümlemize lütfu keremiyle muamele eyleyip. Bak ahirette, mahşerde ne kurtaracak vesileler var. Bu vesilelerden birine, en azından birine teşebbüs etmeyi, temessük etmeyi, sarılmayı, tutunmayı nasip eylesin. Bu vesilelerin biriyle kurtulmayı bize müyesser eylesin. Allah Teala zebanilerin eline yakalanmak, cehenneme düşmek, defterini sol elinden almak gibi afetlerden, felaketlerden, böyle bir tehlikelerle maruz kalmaktan, muhatap olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Hem amin diyelim, hem dua edelim, hem insanları davet edelim, tebliğ edelim. Bak bu kanala efendim kanalize edelim, şurayı dinleyin, şu saatte aman kardeşim hesap var, ahiret var. Ya, gidiyoruz ahirete, kazanalım gidelim, ahirette perişan olmayalım, dönüşü yok, telafisi, tedariki yok ya, birbirine acıyalım, Allah için acıyalım. Allah için tebliğ edelim ya. Başka ne istiyoruz sizden? Bir şey istediğimiz yok. Bu itibarla inşallah burada kalalım. Müslümanlar, zor durumda olan Müslüman kardeşlerimize de çok duacı olalım. Bari Muharrem ayında Allah canlarını, mallarını, namuslarını kafirlere karşı muhafaza eylesin. Onları, kafirleri haram eylesin Allah. Muharrem ayı hürmetine dokundurmasın Allah. Celle şanuhu, celle celaluhu. kafirleri Müslümanlara dokundurmasın Allah Teala. Haram eylesin mallarını, canlarını, ırzlarını, namuslarını, vatanlarını, topraklarını. Onları da unutmayalım. Harama hürmetine dualarda bulunalım. Efendim bu içinde bulunduğumuz hürriyetimizi, güvencemizi şu vatanımızda namaz kılacak, oruç tutacak, ticaret yapacak, helal kazanacak, çoluk çocuk büyütecek. Emniyet, hürriyet nimetlerini unutmayalım. Kıymet bilelim, hamd edelim, şükredelim, Allah'tan bilelim. Ve bunun şükrü ne cinsten olur? Her işin ameli şükrü cinsinden olur. Madem bu hürriyetimiz var, bu hürriyet içerisinde ne yapalım? Eğlencelere değil de Allah'ın dinini anlatmaya, kullara iyiliği emretmeye, onları kötülükten ne etmeye gayret edelim ki bu güvencelerimiz bozulmasın. Ağzımızın tadı bozulmasın. Dünyamız, ahiretimiz berbat olmasın. Şükredelim. Bak insanlar ne vaziyette. Her dakika bombalar patlıyor kafalarına. Bu bomba yağıyor ya. Irak'taki Müslümanlar olsun, Filistin'deki Müslümanlar olsun, Afganistan'daki Müslümanlar olsun. Ne zor durumdalar. Biz hürriyet içerisinde, emniyet içerisinde İslam'ı yaşamaya gayret edelim. Gayri meşru eğlenceleri, keyifleri, zevkleri, sevinçleri bırakalım. Burası bir köprüdür, geçit yerindeyiz, geçişteyiz. Burada efendim eğlenmek, oynamak, gülmek, köprünün üstünde arabayı durdurup köpek atmaya benzer ya. Bu akıllının yapacağı iş midir? Geç karşıya ne yaparsan yap. İmanımızı kurtaralım, ahiret sahiline selametle çıkalım. Ondan sonra cennet diz boyu nimet, sonsuz hayat var. Bir sabır lazım canım ya. Hemen her şey peşin olsun istenirse ahiret kaybedilir. Onun için bazı keyifleri bırakacağız, bazı istirahatleri bırakacağız. Fedakarlık yapacağız. Bu fedakarlığın karşılığını dünyada da ahirette de göreceğiz inşallah. Allah bütün dua isteyen kardeşlerimizin hayırlı muratlarını ihsan eylesin. Şerlerden emin eylesin. Hastalarımıza acil şifa, dertlerimize deva. Borçlarımıza edalar, ödeme kolaylıkları. İşsizlere hayırlı işler, eşsizlere hayırlı eşler. Her birerlerinizin, her dinleyenlerin dinledikleri yerlerde, kalplerinde ne muratlar, hayırlı istekler varsa Rabbim okunan ayetler, hadisler hürmetine, bereketine ihsan eylesin. Amin. Bi hurmeti Allah'a ve Yasin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين bu vesileyle hem Şeyh Yahya Efendi Hazretleri vefat etti, başsağlığını buradan efendim sizlere ilan ettik, hem onun ruhu tayyibesi için, hem bugün Bolulu Muhittin Efendi Hazretleri'nin kıymetli oğlu, tabi o da çok yaşlı, 90 küsur yaşında. Bolu'nun ileri gelenlerinden, ulemasından, eşrafından, meşayihinden, o da vefat etti. Onun da yine bir yakını, hizmetinde bulunan kıymetli bir şahıs vefat etti. Efendim Allah dostları, yedebu salihune eslafen, bunlar salihler, bunlar alimler, bunlar veliler, bunlar zikir ehli kullar, bunlar öyle gidiyor. Ahiret yolculuğu devam ediyor. Maalesef kalanlar, tabii gidenler kadar efendim güzel insanlar bir daha yetişmesi zor oluyor. Ve ebka hufaletin ki hufaleti şiir, efendim arpanın, buğdayın kalitesizliği kaldığı gibi kalitesizler kalıyor, salihler, dostlar, cemaat halinde bölük bölük Allah'a, Rabbine kavuşuyorlar. Hadis-i şerifinde buyurulduğu üzere mevtül alim ke mevtül alem, üzülüyoruz, mahzun oluyoruz. Alimin ölümü, alemin ölümü gibi onlar taze hayat veriyorlar bulundukları bölgelere, aleme. Bir ayet okuyan, bir hadis okuyan, bir Allah diyen, bir Allah dedirten, bunlar çok kıymetli insanlar. Bu dönemde, devirde bulunur bilinir nimet değil bunlar. Tabii vefatlar bizleri çok üzüyor. Allah Teala hayırlı halefler yetiştirmelerini, bırakmış olmalarını nasip eylesin. Kalanlarına sabrı cemil, ecir cezler ihsan eylesin. Efendim ruhleri için özellikle ve diğer bütün müminatın, sizlerin de geçmişlerin ervahı için ve şehitlerimizin, şehit asker ve polislerimizin ervahı için. El Fatiha.